program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Handel w niedzielę od dziś ograniczony. W Europarlamencie głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski. Dymisja na Słowacji po zabójstwie dziennikarza. Zakupy zrobimy tylko w dwie niedziele w miesiącu. Dziś wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Jest wynikiem kompromisu, mówi minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Zrezygnowano z tych ograniczeń związanych z określeniem powierzchni, wysokości obrotu czy zgody pracowników. Ustawa przewiduje wyjątki, przypomina szef Sejmowej Podkomisji do Spraw Rynku Pracy Janusz Śniadek. Na przykład nie do pomyślenia jest, żebyśmy w niedzielę nie mogli kupić paliwa w podróży czy czegoś zjeść. A w przyszłym roku zostanie jedna niedziela handlowa w miesiącu, a od 2020 handlować będzie można tylko przez 7 niedziel w roku. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ponownie negatywnie ocenił reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale też wyraził nadzieję na rozwiązanie sporu z Warszawą. Poparli go szefowie części grup. Skrytykował Ryszard Legutko z PiS-u, który wypowiadał się w imieniu konserwatystów. O debacie w Europarlamencie Beata Płomecka. Debatę rozpoczął wiceszef komisji Frans Timmermans, który mówił o zagrożeniu dla niezawisłości sądów. Jeśli osłabiona jest niezawisłość sądów, jest poważne naruszenie zasad praworządności. Wypowiadająca się w imieniu chadeków Roberta Metsola poparła komisję. Smutne, że znowu mówimy o Polsce, kraju, w którym narodziła się Solidarność. Nie możemy zamykać naszych oczu na to, co się dzieje. Z kolei Ryszard Legutko z grupy konserwatystów nazwał debatę niedorzeczną. Podobnie jak całe to nękanie Polski przez ostatnie 2 lata. No. Europoseł mówił też, że reforma sądownictwa w Polsce była konieczna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A dziś w Europarlamencie będzie głosowana rezolucja dotycząca Polski. Ma ona być poparciem dla działań Komisji Europejskiej, która w grudniu rozpoczęła pierwszy etap procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Wojewódzki radny PiS-u trafił do aresztu. To kontynuacja śledztwa w sprawie dolnośląskiego oddziału PCK. Jerzy G. oraz 4 inne osoby są podejrzane o przywłaszczenie ponad 1 000 000 zł, które pochodziły ze zbiórek odzieży. Informację podała Gazeta Wrocławska, potwierdza ją Małgorzata Klaus z prokuratury okręgowej. O areszcie sąd zdecydował 17 lutego. Radny PiS jest jedynym z podejrzanych, wobec którego zastosowano tak rygorystyczną sankcję. Przypomnijmy, że śledztwo w sprawie PCK toczy się od ponad pół roku. O nieprawidłowościach w dolnośląskim oddziale śledczy dowiedzieli się z doniesień kilku niezależnych od siebie osób. Jerzy G. od maja 2017 roku był dyrektorem wrocławskiego biura PCK. Jest radnym wojewódzkim, wybranym z list PiS-u, ale został zawieszony w prawach członka partii właśnie w związku z nieprawidłowościami w Czerwonym Krzyżu. Relacjonował Gregor Niegowski z Radia Wrocław. Do dymisji podał się minister kultury Słowacji, to w związku z zabójstwem słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Badał on domniemaną korupcję na wysokich szczeblach słowackiej polityki i jej związki z włoską mafią. O ostatnich niedokończonych artykułach dziennikarza poinformował portal informacyjny, dla którego pracował. Ze stanowisk zrezygnowali także sekretarz Rady Bezpieczeństwa oraz doradczyni słowackiego premiera, była modelka. Oboje, jak ustalił Kuciak, mieli powiązania z bizneswoman z kręgów włoskiej mafii. Ostatnia publikacja dziennikarza dotyczy oszustw z udziałem biznesmenów związanych z lewicową, rządzącą partią premiera Roberta Fico. Politycy opozycji zażądali również dymisji ministra spraw wewnętrznych i głównego komendanta policji. Oskarżają ich o brak ochrony Kuciaka po złożonym przez niego zawiadomieniu o otrzymywanych groźbach. Czerwony alarm pogodowy w środkowej Szkocji. Po raz pierwszy w historii służby ogłosiły najwyższy poziom ostrzeżenia związanego z atakiem zimy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czerwony alarm obowiązuje w pasie od wschodniego wybrzeża przez Edynburg aż po Glasgow. Oznacza, że istnieje zagrożenie dla życia, możliwe jest poważne uszkodzenie infrastruktury. Część miejscowości na prowincji może zostać odcięta od świata. Szkocki rząd apeluje, nie wybierajcie się w podróż przez te rejony. Alarm pogodowy niższego stopnia obowiązuje niemal w całym Zjednoczonym Królestwie. W londyńskim metrze co chwilę ogłoszenia o utrudnieniach spowodowanych przez śnieg, lód i wiatr, a na drogach nie lepiej. Tutaj dużo mniej przyzwyczajeni kierowcy są do takich warunków. Właśnie się śmieje, że żółwie nas wyprzedzają, nie? Powoli się jeździ, nie? Bardzo powoli. Jechałem chyba z pół godziny dłużej niż myślałem. Mówi mi mieszkający na zachodzie miasta pan Janusz. Utrudnienia na lotniskach, szereg lotów w Manchesterze odwołanych. Port lotniczy w Glasgow był tymczasowo zamknięty, podobnie jak ten w Leeds. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sygnały dnia świętują swoje 45-lecie. Pierwsza audycja pojawiła się na antenie Polskiego Radia 1 marca 1973 roku. Związany od ponad 30 lat z sygnałami dnia Krzysztof Grzesiowski przyznaje, że praca przy tej audycji to zawsze wyzwanie. To jednak praca na żywo przy mikrofonie otwartym, to nie ma żartów, trzeba się pilnować, więc ten element stresu jest zawsze element tremy, bez względu na to, ile się przepracowało. No i zawsze coś się może zdarzyć, no jak to w radiu.

Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czwartek już mamy, mały piątek. Przypominam, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 11 minut po szóstej. Stąsi rozpoczęli, tak okolicznościowo. Pozostajemy w kręgu zainteresowań, bo to za chwilę też będzie w tej piosence. No ale pytanie podstawowe takie. Czy Państwo zaopatrzyli się już w bilet? Księżniczko moja blond, ósme miejsce, piąty rząd. Taki utwór okolicznościowy nam się przytrafił. Pytałem, czy Państwo już zaopatrzeni w bilet i pan Zbyszek napisał, tak, oczywiście, bilet jest. No może nie na Rolling Stonesów, ale też będzie fajnie. Dzień dobry, dzwonię w sprawie koncertu Rolling Stonesów. Jestem ich wielbicielem od lat i syn wczoraj powiedział mi, że kupi mi ten bilet na dzień ojca. Czy może być coś wspanialszego? No koniecznie muszą panowie pójść razem. Tak, to fantastycznie. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po szóstej. Numer telefonu, jak słyszę, już Państwo sobie przypomnieli o poranku, więc zapraszamy do rozmowy. A co my dziś? My dziś do dziewiątej porozmawiamy m.in. o wspomaganiu nowoczesnymi technologiami osób niewidomych. Sama w swoim życiu zawodowym spotkałam takie wspaniałe osoby, które potrafiły chodzić nawet po lesie bez laski, wyczuwając, gdzie są przeszkody, a więc drzewa, i czułam się bezpiecznie, mając za przewodnika właśnie taką osobę. Na czym mają polegać te nowoczesne technologie? Proszę posłuchać około 7.40, o tym sobie porozmawiamy. A wcześniej przed 6.30 o samochodach elektrycznych, no bo mróz siarczysty, a tam przecież same akumulatory. W takich temperaturach ten zasięg znacznie spada, no to jest bardzo podobnie jak z telefonami komórkowymi. Optymalna dla samochodu elektrycznego temperatura pracy to jest kilkanaście stopni Celsjusza, a baterie i silnik muszą być chłodzone. I jest to chłodzenie elektryczne. No i teraz to one są chłodzone zdecydowanie. Temperatura taka w okolicach minus 15 nawet przecież. Cóż poza tym, kwadrans po siódmej oczywiście dr Tomasz, no bo pytania z kosmosu. Dzisiaj, drogi panie doktorze, o czym? Jeżeli całą koszulę byśmy zamoczyli w wodzie, to nie zauważylibyśmy, że ona jest ciemniejsza, jak jest mokra, ale jeżeli na przykład zamoczymy jeden rękaw, to ewidentnie widzimy, że od części koszuli więcej światła się odbija, a od części mniej. No i co w związku z tym? Pytania z kosmosu. 15 minut po siódmej. Przed siódmą redaktor Szubzda. Meteoropaci są bardzo pożyteczni. Moją babcię zawsze przed burzą kręciły kolana, dziadkowi dzwoniło w uszach przed przymrozkiem, a ciocie bolała głowa przed spadkiem temperatury. Któż z nas tak nie ma? My, meteoropaci. O nich właśnie i o nas będzie przed siódmą. Krzysztof Szubzda zaprasza. Na 20 minut po siódmej projekt Tata. Dziś wyjątkowo. Dziś Beata Michniewicz w końcu wyrzuci to z siebie. Mam cię dość. Mam cię dość. Mam cię absolutną dość. Super. Numer telefonu znany, a poza tym ranek@polskieradio.pl. No i 71335. Czekamy na rozmowę w każdej sprawie. 18 już prawie minut po szóstej. No to za chwilę o tych elektrycznych samochodach. Przepływa prąd, więc chodźmy ciemno na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Reklamy bilety na Stąsów. Czy już państwo się zaopatrzyli? Pani Agata napisała, niestety pierwsza przedsprzedaż się nie udała. Po zarejestrowaniu wszyscy czekali na mail z kodem uprawniającym do kupienia biletu 1,5 godziny. No, czekali na ten mail, a wtedy najlepsze bilety już były wykupione. Dzisiaj zaczyna się druga przedsprzedaż i życzę wszystkim powodzenia. Sobie też. To pani Agata. Zapraszamy do Trójki. Trzymamy kciuki oczywiście. 22,5 minuty po szóstej. Mróz daje się we znaki nie tylko nam, ale także często naszym samochodom. Jeżeli nie mają państwo garażu, to rano może czekać nas niespodzianka. Kręci, kręci, a zapalić nie chce. Czy podobne problemy mają właściciele samochodów elektrycznych? No bo podobno zapalają bez problemu, ale mogą pojawiać się inne kłopoty. Zauważył pan Sławomir Kodym, kierowca Electric Taxi, wioząc naszą reporterkę Ewę Dudzińską. Coś zaczęło pykać. Co to jest? Nie, nic. Ja tylko chcę posłuchać, jak silnik chodzi. Dobrze, więc ja teraz będę włączał samochód. A co to tak ładnie gra? No zawsze taka muzyka towarzyszy. Samochód już działa. I jak to? Tak już jest włączony, możemy jechać. Czyli ja nie będę miała efektów dźwiękowych. Nie, silnika. Żadnych efektów nie ma, bo silnika nie słychać. To nie jest dobry czas dla samochodów elektrycznych. Maciej Brzeziński, miesięcznik Autoświat Poradnik. Jeśli chodzi o samą jazdę samochodem na prąd, to mróz nie stanowi przeszkody. Nie ma tam dużo mechaniki. Układ jest bardzo prosty. Kłopotem natomiast jest to, że ogrzewanie w takim samochodzie jest zasilane energią elektryczną. Tą samą, która służy do zasilania silnika. To ogrzewanie może zużywać tyle samo, a nawet więcej energii niż silnik elektryczny. Pan się będzie ładował? Tak, będę się ładował. Nie mogli panowie razem? Niestety mamy te same złącze. Rodzina Maksymiliana Regulskiego jeździ tylko samochodami elektrycznymi. Mam całkowicie rozładowaną baterię do zera. Naładowanie do 100% będzie trwało równą godzinę. Jak te samochody się w czasie tych mrozów spisują? A, w lato jest to 150 km, w zimę to jest 100-110 km. Przy takich temperaturach ten zasięg nie spada, no to jest bardzo podobnie jak z telefonami komórkowymi. Ja tu na nagrze nagrywam. Też baterię muszę częściej wymieniać przy mrozie. Właśnie temperatura ma znaczny wpływ na pojemność baterii. Problemem też może być to, że ogrzewanie w niektórych samochodach elektrycznych jest mało wydajne. Po to, żeby oszczędzać energię, której nie jest wystarczająco dużo. Możemy marznąć dodatkowo. Tak. Optymalna dla samochodu elektrycznego temperatura pracy to jest kilkanaście stopni Celsjusza, a baterie i silnik muszą być chłodzone. I jest to chłodzenie elektryczne. Temperatura wpływa ujemnie na moc ładowania. Normalnie jest to około 50 kW startującej energii, teraz poniżej 40. Wyjściowa, tak? Wyjściowa. Energia. Więc to wszystko trwa dłużej. No właśnie. Czyli można powiedzieć, że zima nie sprzyja. Ale tutaj pan nie płaci. Nie. Na razie, na szczęście, wszystkie tankowania są bezpłatne. Jak rozmawiałem z przedstawicielem firmy, która opiekuje się tym urządzeniem, do końca czerwca raczej to wszystko będzie nadal bezpłatne. A wie pan, że ja słyszałam, że jak już będzie płatne, to wcale nie będzie takie tanie. Nie może być zbyt drogie, bo musi być konkurencyjne. Ale jak dużo będziemy płacić, tego nikt nie wie na razie. W dużych miastach za tych kilkadziesiąt lat, jak już tych stacji do ładowania będzie dużo, w dużym mieście, takim jak Warszawa, Poznań, czy to nie obciąży energetycznie całego miasta? Jest to ogromne obciążenie. Jednym z powodów, dla którego rozpowszechnienie napędów elektrycznych w Polsce jest na razie niemożliwe, jest po pierwsze brak infrastruktury, a po drugie brak prądu. Korzystając z czystego napędu elektrycznego w Warszawie, eksportujemy smog na Śląsk z kominy w elektrowni, elektrociepłowni. Pan jak już ma elektryczny samochód, to już pan może teraz się śmiać akurat z benzyniaków. Jest to służbowy samochód, nie mój prywatny, ponieważ jeszcze są dość drogie w zakupie. I pan się czuje jako ten ekologiczny użytkownik dróg. Jest pan dumny z tego? Jestem zadowolony, bo przyspieszenie jest dobre, nie ma benzyny na rękach, tyle że Turów spala węgiel i inne elektrownie. Ten prąd jest jeszcze czarny. Jak wyliczył jeden z naszych rozmówców, całkowite naładowanie samochodu zimą we własnym garażu to koszt około 15 zł, a to pozwoli na pokonanie dystansu około 110 km. Takie wyliczenia. Ewa Dudzińska pytała o te samochody, dlaczego tak nie burczy ładnie. A właśnie, dlaczego tamten tak nie robił. Ale złociutki jeszcze raz, proszę. No, i można się ładnie zachować. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Tak troszkę zboczyliśmy z tematu na bilety na Stąsów. Pan Tomasz dopytuje, gdzie można kupić. No chyba u kierowcy niestety nie. 6.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Polski zespół odpowie na wszystkie wątpliwości Izraela dotyczące ustawy o IPN-ie, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W Jerozolimie zespół do spraw relacji polsko-izraelskich, któremu przewodniczy wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki, spotka się dziś z zespołem powołanym przez stronę izraelską. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowym. Zgodnie z nią każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Zdzisław Krasnodębski jest już oficjalnie kandydatem europejskich konserwatystów na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ma zastąpić odwołanego na początku lutego Ryszarda Czarneckiego. Tajne głosowanie dziś. Kontrkandydatem Polaka jest Estończyk Indrek Tarand z grupy Zielonych, który sam zgłosił chęć kandydowania na stanowisko wiceszefa Europarlamentu. Premier Mateusz Morawiecki i jego zespół gospodarczy ministrów z tytułem Człowieka Roku 2017 tygodnika Wprost. Decyzję ogłoszono na wieczornej gali w Warszawie. Ta nagroda jest dla politycznej drużyny Zjednoczonej Prawicy, ponieważ nie da się też oddzielić resortów, działań, spraw, tematów czysto gospodarczych od innych. Zależało nam zawsze, żeby sprząc ze sobą właśnie te dwa wymiary, tematy społeczne i tematy gospodarcze. I to jest coś, co wydaje mi się, że się dość dobrze nam udało. Mówił odbierając nagrodę premier. Tytuł Człowieka Roku tygodnik Wprost przyznaje od 1991 roku. Przed rokiem wyróżnienie otrzymała reprezentacja Polski w piłce nożnej. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Nadal napływa mroźne arktyczne powietrze, dziś pogodnie, chmury i śnieg miejscami na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju, wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, minus 12 stopni w Suwałkach, minus 10 w Trójmieście i Toruniu, minus 8 w Łodzi i Częstochowie, do minus 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Kobieta zawsze rządzi. Chłopak tylko jest przykładem na rządzenie domu. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Cykl Dzieci wiedzą lepiej. Dziś o 10.13. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Mamo, a dlaczego sery ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie świeże. Na przykład smaczny ser Gouda, jedyne złote 39 za 100 gramów oraz masło ekstra polskie 200 gramów za 3,95 za sztukę przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach, jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale, a suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Odkryj kobiecy świat w Empiku i zrób sobie lub innej wyjątkowej kobiecie prezent. Zobacz pełną radosnych barw kolekcję Birds and Flowers i skorzystaj z rabatu aż 25% na wybraną literaturę dla kobiet. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. Przypominam, że mamy mały piątek. Kenny Wayne, tak żeby państwa wprowadzić w nastrój piątkowy. Taki mały piątek mamy. Choć tu pan Sławomir podpowiada, że jego zdaniem to jest taki duży poniedziałek, raczej poniedział. Coś się musiało przeciągnąć. A to już nie nadążam. Nie szkoda, dzieci, to narysuję. Za 20 minut siódma. Teraz pan. Dzień dobry. Jest mroźno, ale zima grzeje gospodarkę, pisze Rzeczpospolita. W tym tygodniu dogrzewamy się na potęgę. Odnotowano najwyższy w historii zapotrzebowanie na energię, a zapasy gazu spadły już do 47% łącznych pojemności. Tak to wygląda od strony ekonomicznej. No jeśli o ekonomii dziś mowa, to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy, że rosną szanse na ustawę zmuszającą banki do przewalutowania kredytów hipotecznych. Odbyło się posiedzenie w nowym składzie specjalnej podkomisji sejmowej. Na czele stanął Tadeusz Cymański z PiS. Ze słów Cymańskiego wynika, że wydana kilka dni temu przez rząd pozytywna opinia do prezydenckiego projektu może sugerować, że tym razem zapadła decyzja polityczna, aby wprowadzić ustawę ułatwiającą frankowiczom zamianę kredytów denominowanych we franku na złotowe. No i to takie informacje dziś na okładce Rzeczpospolitej. A jeszcze jest jedna ważna. Mhm. No właśnie, ona się trochę wiąże z kolejną. Szukajcie, jak znajdziecie. No i szukali i znaleźli. Prawie 72,5 miliona złotych wróciło do NFZ dzięki ujawnieniu w ubiegłym roku nadużyć finansowych lekarzy. Dotarcie do prawdy umożliwia zintegrowany informator pacjenta, czyli jeden elektroniczny rejestr, w którym każdy pacjent może sprawdzić, z jakich świadczeń zdrowotnych korzystał. Lekarze coraz częściej wpisują do rejestru fikcyjne wizyty. Na przykład właścicielka łódzkiej przychodni logopedycznej przez 6 lat dopisywała do indywidualnych kont pacjentów 7 tysięcy, no prawie 8 tysięcy wizyt. Dopisała, wyłudziła z NFZ 250 000 złotych. Pisze Rzeczpospolita, ZUS za to znalazł 600 milionów złotych w branży IT. Kilka miesięcy ciężkiej orki, przeglądu umów, analizy potrzeb i cen oraz negocjacji z dostawcami przyniosło obfity plon, pisze Puls Biznesu. No i te dwie sprawy mają wspólny mianownik. Gazeta Wyborcza, dziś sondaż warszawski. Rafał Trzaskowski, bliski wygrany w pierwszej turze wyborów na prezydenta Warszawy, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski ma 48,5%, najpoważniejszy konkurent, wiceminister Patryk Jaki, zbiera 34%, marszałek Karczewski 24%. Dziś ten sondaż w Gazecie Wyborczej. Nieco wyżej o tym, że drugie w tym miesiącu podpalenie ośrodka mniejszości węgierskiej w Uczhorodzie doprowadziło do dyplomatycznego kryzysu między Budapesztem a Kijowem, a na dodatek polska ABW zatrzymała trzech Polaków, którzy byli sprawcami poprzedniego podpalenia, to członkowie prorosyjskiej falangi. Na linii Budapeszt-Kijów nie najlepiej, no na linii Warszawa-Tel Awiw też nie najlepiej. Chodzi tylko o prawdę. Dziś dziennik Gazeta Prawna na pierwszej, drugiej, trzeciej, no i tak jeszcze można troszkę dalej odwijać te strony. O tej sprawie pisze w różnych ujęciach. Od dziś bowiem obowiązuje nowelizacja ustawy o IPN, która wywołała najpoważniejszy po 1989 roku konflikt w relacjach między Polską a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. No i dziś w Izraelu Bartosz Cichocki, wiceszef MSZ, zapewnia, że jedzie tam z przesłaniem gotowości do dialogu na gruncie prawdy historycznej i swobody badawczej. Ale też takie no, ciekawe słowa na pierwszej stronie. Szewach Weiss w rozmowie z dziennikiem mówi, ustawa poruszyła u Żydów bardzo czułą strunę pamięci, nie tylko o sprawiedliwych, ale i o szmalcownikach. Ja też w Jedwabnem mówiłem o dwóch stodołach, o tej, w której mnie uratowano, ale i o tej, w której mordowano Żydów. Teraz wszyscy mówią tylko o szmalcownikach. No i trochę o tych efektach tej dyskusji jest dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Ten dziennik z innych tematów pisze, że klienci banków mogą być słabiej chronieni, bo jeśli bank uzna, że informacja o kradzieży numerów kart kredytowych mogłaby zagrozić stabilności rynku, nie będzie musiał powiadamiać o niej swoich klientów. Tak przewiduje projekt resortu cyfryzacji i analiza tego projektu. No, dziennik przypomina również, że od dziś wchodzą przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę. No, czujemy je pierwszy raz 11 marca, przypomina dziennik. Tabloidy, no, tak jak można było się spodziewać. Jarosław Gowin dziś na okładkach Super Expressu i Faktu. 17 tysięcy złotych nie starczało mu na życie. Grzmi fakt z wykrzyknikiem. Z pensji ministra nie starczało mi do pierwszego. Cytuję słowa wicepremiera Super Express. No i teraz ręka do góry, kto przy słowach minister Bieńkowski na podobny temat był oburzony, a kto się śmiał. Ale to można sobie przypomnieć. Dziękuję. A teraz kto jest oburzony na ministra Gowina, a kto się wstrzymał. Tak jest. Jak to wszystko ładnie się toczy. Zawija i w ogóle. No nic, Super Express Fakt o tym dziś. To takie rozważania dla państwa. Rozważania wielkopostne w tygodniku Gość Niedzielny. Gość Niedzielny i to już na okładce. No i oczywiście dziś 1 marca, więc Gazeta Polska codziennie i nasz dziennik sporo miejsca poświęcają żołnierzom wyklętym. Żołnierze wyklęci, oddajemy wam hołd, pisze Gazeta Codzienna. Ważne jest, że osoby, które poświęciły wszystko dla wolnej Polski, wreszcie są traktowane z należnym szacunkiem. Pamięć o nich wraca. Jednak wielu zbrodniarzom, którzy zamienili życie żołnierzy wyklętych i ich rodzin w piekło, nadal świetnie się powodzi, a państwo nie może ich osądzić. Tak mówi codziennej Marek Franczak, syn ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. A w naszym dzienniku na pierwszej stronie piękny ryngraf należący do Bogdana Stanisława Olszewskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, znaleziony w 2017 roku przez zespół profesora Szwagrzyka na cmentarzu na Brudnie. Z Bogiem i Polską w sercu o wyklętych. Uczcijmy żołnierzy wyklętych, pisze dziś nasz dziennik na stronie pierwszej. My też będziemy o tym mówić dziś na antenie Trójki. No i polecamy państwu także portal polskiradio.pl, bo z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych portal polskiradio.pl przygotował serwis tematyczny żołnierzewyklęci.polskieradio.pl żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. To Krystian Hanke i poranna prasa w tej chwili ze 14 minut siódma. To Trójka za 10,5 minuty siódma, to już czas. Urywki z kalendarza. Żeby sobie profesjonalnie zajrzeć do kalendarza, Krzysztof Szubzna. Dziś 1 marca. Data bardzo ważna dla mojego miasta. Białystok obchodzi dziś dziesięciolecie odnotowania rekordowo niskiego ciśnienia. Tak, tak. W 2008 spadło nam do 962 hektopaskali. Zmuliło nas tak, że nie chciało się nikomu w Białymstoku ani pracować, ani odrabiać lekcji, ani zmywać naczyń. Dziś też nam się nie chce, ale już nie ma na co zwalić. Chyba, że to ciągle efekt tamtego rekordowego spadku. No, przyjmijmy, że tak. Na Kasprowym Wierchu 962 hektopaskale to wynik całkiem niezły, na Kilimandżaro wręcz niespotykany, ale my, ludzie z nizin, mamy do nieba dalej, więc jesteśmy przyzwyczajeni, że ciśnie nas więcej powietrza niż na przykład górala na rysach. Góral na rysach ma 2,5 km powietrza mniej do dźwigania. Generalnie więc, jeśli ktoś źle reaguje na niskie ciśnienie, powinien znaleźć się jak najniżej. Może iść ponurkować, zajść do piwnicy, stoczyć się do rynsztoku, albo przynajmniej się położyć. A poza tym meteoropaci są bardzo pożyteczni. Moją babcię zawsze przed burzą kręciły kolana, dziadkowi dzwoniło w uszach przed przymrozkiem, a ciocie bolała głowa przed spadkiem temperatury. Mówiąc krótko, miałem w domu bezpłatną stację meteorologiczną, która całą dobę nadawała komunikaty pogodowe w formie stęknięć, jęknięć i utyskiwań. Dziś, w czasach całodobowych stacji pogodynkowych i aplikacji prognozujących, meteoropata nie jest już tak praktycznym członkiem rodziny, ale ciągle się przydaje. A tak w ogóle, z oficjalnych statystyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że właśnie w Białymstoku mieszka najwięcej meteoropatów. Poważnie, nawet stolica jest w tym rankingu na odległym drugim miejscu. Aż ciśnienie mi skoczyło. W końcu jesteśmy w czymś lepsi od Warszawy. O właśnie, bardzo panu dziękuję. Krzysztof Szubsta z Białegostoku, jak państwo słyszeli, i Akalic. No właśnie, śmiechem, żartem trochę sobie kolega pożartował, ale meteoropaci coś w sobie jednak mają. Kogo z państwa kręci kolano na deszcz? No to się czasem oczywiście zdarza. I teraz utwór, który zdecydowanie, ale to bardzo ładnie państwu podniesie ciśnienie. W tym dobrym sensie. We'll be right back.